को पुकारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, यारा रे यारा रे, दिल ने तुझको पुकारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, मैं हूँ प्यासा प्यार है बादल, तू ही तो बरसात रे, मैं हूँ पतझड़ प्यार है मौसम, तू ही तो है बहार रे, मैं हूँ कश्ती प्यार है सागर, तू ही तो है किनारा रे, यारा रे यारा रे, तू ही सबसे प्यारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, मैं तो सब कुछ हारा रे, ये जमाना कुछ भी कर ले ना टूटेगा साथ, ये रब ने हमको है बनाया एक दूजे के लिए, मैं हूँ सुर और प्यार है नगमा, तू ही तो है सरगम रे, मैं हूँ भवरा प्यार है खुशबू, तू ही तो है गुलशन रे, मैं नजर हूँ प्यार है पलके, तू ही तो है नजारा रे, यारा रे यारा रे, पुकारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, मैं हूँ प्यासी प्यार है बादल, तू ही तो बरसात रे, मैं हूँ पतझड़ प्यार है मौसम, तू ही तो है बहार रे, मैं हूँ कश्ती प्यार है सागर, तू ही तो है किनारा रे, यारा रे यारा रे, दिल ने तुझको पुकारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, यारा रे यारा रे, तू है सबसे प्यारा रे, प्यार मेरा तेरे लिए है, दिल भी तो है तुम्हारा रे, रे।